kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 kwietnia, 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przeciek na egzaminie gimnazjalnym. Sprawą już zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna. Rodzice zastępczy z Lubelszczyzny, którzy znęcali się nad dziećmi, usłyszeli wyrok. Pacjenci w Siedlcach i Skierniewicach już za kilkanaście dni będą dostawać elektroniczne recepty. Niektórzy uczniowie wiedzieli, jakie zadanie pojawi się w drugiej części egzaminu gimnazjalnego. Te informacje potwierdził dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Na 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu z języka polskiego na Twitterze jedna z uczennic opublikowała informację o zarysie tematu. Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że nie ma potrzeby unieważnienia egzaminu w całym kraju. Tematem zajęła się Katarzyna Ingram. Centralna Komisja Egzaminacyjna jeszcze dziś złoży doniesienie na policję, mówi dyrektor CKE Marcin Smolik. Jeżeli tylko funkcjonariuszom uda się ustalić, w jakiej szkole doszło do otworzenia arkusza wobec dyrektora tej szkoły i nauczyciela, który to zrobił, zostaną wyciągnięte konsekwencje. W moim osobistym przekonaniu osoba taka powinna jej się zabronić wykonywania zawodu. To jest zachowanie, powiedzenie, że nieetyczne, to mało, jest to po prostu zachowanie haniebne. Na razie nie wiadomo, ilu uczniów w skali kraju przed egzaminem znało jedno z zadań. Dyrektor CKE zapewnia, że w związku z tą sprawą nie będzie ogólnopolskiego unieważnienia egzaminu. Jeżeli uda się zidentyfikować tę szkołę, to w tej szkole egzamin już zostanie unieważniony, natomiast nie ma ryzyka unieważnienia egzaminu w całym kraju. Jeden z użytkowników serwisu Twitter tuż przed rozpoczęciem drugiej części egzaminu napisał na swoim profilu: jest charakterystyka, bohater, który kierował się ważnymi wartościami w życiu. Na pytanie, skąd znał temat, odpowiedział, że razem z nauczycielką otworzył arkusz. Konto tej osoby na portalu społecznościowym już nie istnieje. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Lubelski sąd ogłosił wyrok w głośnej sprawie rodziców zastępczych z Radawca Małego na Lubelszczyźnie, którzy znęcali się nad dziećmi. Z ustaleń śledczych wynika, że koszmar dzieci trwał latami. Małgorzata i Witold P. mają 10-letni zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi. Przez 2 lata muszą też pracować społecznie. 12 dzieci było bitych, głodzonych i zmuszanych do pracy w gospodarstwie. Miały ograniczony dostęp do jedzenia, kąpieli i zabawek. Sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie, Bożena Dziemira-Rzepkowska, tak uzasadniała wyrok. Te rodziny zastępcze obdarzono zaufaniem i tego wszyscy oczekiwaliśmy od nich. Natomiast okazało się, że temu zaufaniu nie sprostali. Te osoby nie tylko nie spełniały swoich obowiązków, ale też posunęło się dużo dalej. Stopień społecznej szkodliwości w ocenie sądu jest duży. A sprawa wyszła na jaw dzięki kuratorowi sądowemu, który przeprowadzał wywiad środowiskowy w domu Małgorzaty i Witolda P. Wcześniejsze kontrole niczego niepokojącego nie wykazały. Małżonkowie z Radawca dostali nawet nagrodę wojewody za dobrą opiekę nad dziećmi. Minister zdrowia potwierdził, że na początku maja w Siedlcach i Skierniewicach będą wystawiane pierwsze elektroniczne recepty. To będzie test przed wprowadzeniem takiego rozwiązania w całym kraju. Łukasz Szumowski przekonuje, że wprowadzenie e-recept ułatwi pracę lekarzy, ale także zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Bo jeżeli mamy leki, które mają interakcje niebezpieczne dla pacjenta, to elektroniczny system potrafi takie interakcje wyłapać. Nawet jeżeli ktoś omyłkowo wpisał takie leki, to przy elektronicznej recepcie natychmiast pojawia się taki alert. W przyszłym roku, dodajmy, elektroniczne recepty będzie już można realizować w każdej aptece, a od 2020 roku powinni je wystawiać wszyscy lekarze. Rosjanie zignorowali ukraińską propozycję wymiany więźniów. Taka propozycja pojawiła się podczas rozmów mińskiej grupy próbującej zakończyć konflikt w Donbasie. W ukraińskich więzieniach i aresztach przebywa w tej chwili ponad 20 Rosjan skazanych za przestępstwa przeciw, i tu cytat, integralności terytorialnej Ukrainy. O braku zainteresowania rosyjskiej delegacji wobec propozycji wymiany więźniów poinformowała w internecie Iryna Heraszczenko, przedstawicielka Ukrainy w mińskich rozmowach. Jak napisała, Ukraina gotowa jest na przekazanie 23 Rosjan skazanych za naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. Są to głównie obywatele Rosji, którzy walczyli przeciw ukraińskiej armii w Donbasie. Jak dodała, taka propozycja padła, jednak rosyjska delegacja w żaden sposób na nią nie zareagowała. W rosyjskich więzieniach i aresztach znajduje się kilku

Na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego Grand Brothers, niemiecki duet i nagranie Long Forgotten Future z ich najnowszego albumu. I rzeczywiście teraz piszemy przyszłość, bo oto duet Grand Brothers przyjeżdża do Warszawy, aby we wtorek zagrać w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dzień później zagrają w jednym z warszawskich klubów. Natomiast ten nasz koncert zostanie zarejestrowany i odtworzony w środę o godzinie 20. W ciągu całego dnia podawać będziemy ostatnie już informacje dotyczące nowych artystów związanych z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice w tym roku, rzecz jasna. No i w finale tego dnia właśnie retransmisja koncertu Grand Brothers, koncertu, który we współpracy z festiwalem na naszej antenie jest organizowany. Gdyby ktoś chciał 24 kwietnia o godzinie 19 we wtorek trafić do naszego studia i zobaczyć i posłuchać, jak sprawdza się połączenie dwóch temperamentów, pianisty jazzowego i człowieka owładniętego szałem konstruowania własnych instrumentów i oczywiście specjalisty od, to zapraszamy serdecznie. 2 2 7 3. Bartek odbiera telefony. Zapisujemy na koncert Grand Brothers 24 kwietnia o 19 w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 21 kwietnia, czyli wcześniej, w sobotę, na całym świecie Record Store Day. Także w Polsce od kilku już ładnych lat to święto sklepów, które także stało się przy okazji świętem płyty winylowej, będzie obchodzone. W sobotę w Radiowym Domu Kultury Michał Margański przygotuje specjalny poradnik, jak rozpoznać dobrą płytę winylową i jak odpowiednio inwestować pieniądze, jeżeli ktoś podejmie decyzję, że właśnie muzyki z płyty winylowej chce słuchać. A my teraz uruchamiamy nasz studyjny gramofon, aby sprawdzić, jak brzmią nagrania na płycie, która nazywa się Record Store Day Warsaw 2018, sampler przynoszący 4 nagrania. Na stronie A pierwsze to Jetlags i Roppongi Boys w remiksie DJ Astiza. Pozdrawiamy DJ Astiza, pozdrawiamy w ogóle także duet Problem, ale tego utworu zaprezentować nie możemy, bo nie mamy jak ocenzurować wersji zapisanej na winylu. Skorzystamy zatem z utworu, który ukrywa się pod numerem 2. Czas. Ty, ty, ty, ty, ty. Z tej buty i Być może nawet ktoś pamięta to nagranie z dawnych czasów. Hanna Banaszak, Samba bez butów w wersji Karola Aleksandra, zagrana z płyty, która nazywa się Record Store Day Warsaw 2018. Cztery utwory na winylu, rzecz jasna. Zawsze się zastanawiam, czy to słychać na antenie przez te wszystkie etapy podawania dźwięku dalej. Czy utwór prezentowany jest z płyty winylowej, jak w tym przypadku, czy też z komputera. W każdym razie Karol Aleksander doskonale znany jest na przykład fanom wspaniałej, niestety zakończonej serii The Very Polish Cutouts. Wtedy mierzył się m.in. z Bajmem, z Rezerwatem, z utworem Zdzisławy Sośnickiej. Bardzo dużo intrygujących wersji i odczytań klasyki polskiej muzyki rozrywkowej. To teraz przekładamy płytę na drugą stronę. No i tutaj mamy połączenie sił Mr. Crime, Paulina Przybysz. Może nie da się ocenzurować nagrania, które jest zapisane na winylu, ale z pewnością można przy pomocy gramofonu na przykład zapętlić je, jak słychać było przed chwilą, i zastosować przedłużone, naprawdę przedłużone intro. Jak słychać, przy odrobinie szczęścia lub nieszczęścia do sprzętu, płyta może brzmieć różnorodnie. Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak znajdować dobre egzemplarze i też jak odpowiednio odtwarzać płyty, w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę po 13:00 specjalny przewodnik przygotowany przez Michała Margańskiego. No a ta wersja, myślę, że zapiszę ją sobie z tak zwanego naszego szpiega, żeby na pamiątkę zatrzymać utwór Mr. Crime'a i Pauliny Przybysz z najdłuższym intro świata i to też bardzo takim upojnym, jeżeli chodzi o propozycję naszego sprzętu. Przenosimy się zatem do komputera, ale tutaj także nagranie w wersji, którą można znaleźć na płycie winylowej, w tym przypadku zostało już wcześniej do komputera wgrane. Zespół, który nazywa się Niemoc, zadebiutował epką Wróć, wydał epkę Mikrofale, tylko cyfrowo, ale teraz ta epka dostępna będzie na winylu, a jak często bywa w takich przypadkach, kiedy materiał powraca na jakimś innym nośniku, wzbogacono to wydawnictwo o dodatkowe wersje. Jedna z nich na naszej antenie. Wyspy Chłodne zespołu Niemoc w wersji przygotowanej przez Hati Wadiego i Eltrona. To teraz otworzymy płytę, która jednocześnie jest zapowiedzią naszego jutrzejszego spotkania. Płyta nosi tytuł Algorytm, a jej autor Nun napisał, że Algorytm, czyli ta płyta, wyłoniła się z setek notatek, które spisywane były na brudno. No i jest to rodzaj skomplikowanego dziennika, czyli słowo dziennik powraca w dzisiejszej audycji, który nie został oparty na sprawdzonych rozwiązaniach, a raczej na szczątkach kompozycji, które powstały w roku 2010. Jutro po godzinie 20 Mikołaj będzie naszym gościem. No a teraz przygotowujemy się na to spotkanie. Thank you. Właściwie to miałabym ochotę od razu powtórzyć to nagranie raz jeszcze. Mikołaj Bugajak, czyli Nun, jutro w naszym studiu po 20. To nagranie ma też intrygujące wideo w sieci Warto Rayana Nuna sprawdzić. W wolnej chwili rzecz jasna. W zeszłym tygodniu bardzo dużo osób, koncert był wyprzedany, wybrało się, aby sprawdzić, jak brzmią syny, prezentując sen. Wcześniej opowiadali trochę, opowiadali w przypadku tej grupy, to jest eufemizm oczywiście, w każdym razie opowiadali trochę o tym albumie w naszym studiu, zapis tej rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, ale bardzo lubię klimat tych antyrozmów czy antywywiadów, po prostu są naturalną konsekwencją tego, jaką tworzą muzykę. A zatem zaglądamy ponownie na płytę Sen i mój nadal ulubiony utwór z tego albumu. Wiersze. Cię widziałem normalnie na mieście. Otwieram okno, myślę sobie wietrze. Patrzę, a ty na ulicy piszesz wiersze. W szkole dawali czytać wiersze. Twoje lepsze, lżejsze niż powietrze. Się unoszą na wyjątkowym wietrze. Te wiersze słyszę na moim siódmym piętrze. Osiem piernikowski, Weź. Twoje wiersze, kwiaty, paproci pisane w nocy. Czytam je, myślę, co ci jest. Każdy wers jak nie na way of guess. Każdy wers, autyczny Mercedes Benz. Ty piszesz, kuję dookoła bledną. Złe kwiaty w więdną, twoje tuje. Czuję zapach benzyny, się palą gobeliny. Tyle rozkminy, ile chwil w ciągu godziny. Cię próbowałem wyśledzić, wyniuchać na mieście jak ducha. Ej, ale cisza głucha. Ciebie nie ma, ale dużo twoich znaków. Weź, tu cię obchodzi, co noszę w plecaku. Psy pytają o zainteresowania mnie. Ruch za brak zaufania, czy tam poezję. 2-4-7 nad miastem, tego gówna też. Ej, białasy są jak co to trucha jest. Ej, 8-8 piernikowski. Cię widziałem, ej, cię widziałem wczoraj jak piszesz wiersze. Cię widziałem normalnie na mieście. Otwieram okno, myślę sobie wietrze. Patrzę, a ty na ulicy piszesz wiersze. W szkole dawali czytać wiersze. Twoje lepsze, lżejsze niż powietrze. Się unoszą na wyjątku wietrze. Te wiersze słyszę na moim siódmym piętrze. Na głowie mam 9 problemów. Wyśpiała się już do mnie nie mów. Cisza, białas potrzebuje ciszy. Zapadaje se derwisza. Słyszysz? Coś się za nami z tyłu tłucze. Ktoś tu jest? Nie. To dzwonią moje klucze. Patrz, kiedy kręcę się. Nie nawet o świat, czy nie nawet o wiatr. Już nie. Syny, mówię, weź. Syny, 2-4-ka, rozkminy o miłości. Nawet o wiatr, są te proste wartości. Proste wiersze, pierwsze wersje. Twoje nagrywki zawsze najlepsze. Myślę poprawię se wiadomo, że pierniku się. Cię widziałem wczoraj, jak piszesz wiersze. Cię widziałem normalnie na mieście. Otwieram okno, myślę se wywietrze. Patrzę, a ty na ulicy piszesz wiersze. W szkole dawali czytać wiersze. Twoje lepsze, lżejsze niż powietrze. Się unoszą na mnie, na mnie w wietrze. Te wiersze słyszę na moim siódmym piętrze. Weź, salady. Ósemki i Piernikowski, duet Syny, nowa płyta Sen, wiersze podebrane z tego albumu. Udało nam się z Bartkiem Gilem stworzyć tutaj nowy język. Tak dużo pewnie to było słyszalne. Tak wiele razy odwrócone wyrazy obok siebie znalazły się w tym utworze, odwrócone, ale oczywiście na płycie w wersji oryginalnej, że zaczęło to brzmieć jak jakiś niespotykany język, komunikat wysyłany przez kosmitów, a z pewnością duet Syny to jest taki kosmiczny podarunek. Osobni i sobie właściwi, bez porównania i intrygujący. Zresztą to widać na koncertach, które także zaplanowano na nadchodzące czasy, dni, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić, to oczywiście warto szukać informacji w sieci. Warszawa zagrana, Kraków zagrany, więc kolejne miejsca jeszcze na mapie dostępne. Kończymy dzisiaj wspomnieniem w mojej głowie po Nanook of the North. Widziałam w końcu, jak ta muzyka, która została zainspirowana filmem Nanook z północy, brzmi i wygląda, kiedy Stefan Wesołowski i Piotr Kaliński wykonują ją z obrazem, zmontowanym specjalnie, skróconym filmem z początku XX wieku, niemym rzecz jasna, przenoszącym nas do świata Inuitów. Daleka północ, bardzo ostre i szorstkie warunki życia, no i ludzie, którzy się z tymi warunkami zmagają, plus ta muzyka, rewelacyjne przeżycie. Polecam serdecznie, a potem do Nanook of the North dołączy się Zola Jesus, która chwilę temu opublikowała dodatkową płytę, czy też płytę uzupełniającą jej poprzedni album, wydany w roku 2017. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Dobranoc. Thank you.